रूठ गए मैं मनाती रही पिया रूठ गए मैं मनाती रही पिया रूठ गया मैं मनाती रही पिया रूठ गए किस ओर मेरा किस चोर गया प्रति चोर गया धन जो बनता मुझे होश नहीं किस बात नहीं रखवारा नहीं कोई धन का मुझे होश नहीं किस बात नहीं रखवारा नहीं कोई धन का जिस धन का जगत के बचाती रही पिया रूठ गए मैं मनाती रही पिया रूठ गए श्याम जाने लगे जिस में छोड़ कर चरणों के व्याकुल हो कर हाथ जोड़ थकी जमा भाग थकी लिया जरनाम रस सब दो दो कर हाथ जोड़ थकी जमा भाग थकी लिया जरनाम रस सब दो दो कर फिर हार गए कमनाती रही मैं मनाती रही नैन रोते हुए सोना फूट चले फूटी पो नहीं अब तक अंबर पर कब फूटेगी किरण सूरज से मन फूट चला है भर भर कर कब फूटेगी किरण सूरज से मन फूट चला है भर भर कर मेरी दुनिया से पर बात जाती रही रूठ गए मैं मनाती रही पिया रूठ गए मैं मनाती रही पिया रूठ गए